van de vrijheden waar de rechten van EU-burgers op berusten. Ja. En je ziet met name daarvan het belang in Polen, waar de onafhankelijkheid van rechters nu onder druk staat. Goed, die discussie gaan we op een ander moment verder voeren. Ik wil u hartelijk danken voor nu, Lisa-Marie Komp en Jeroen Leenaars van het CDA. Die laatste, en Lisa-Marie Komp is van Paco de Oliveira, mensenrechtenadvocaat. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer. En haar gast is de psychiater Bram Bakker. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Het bekendste gezicht van de bestorming van het Capitool begin dit jaar moet 3,5 jaar de cel in. Het gaat om Jacob Chansley, beter bekend als QAnon Shaman. Hij droeg tijdens de bestorming op 6 januari een bondmuts met bisonhorens, geschminkt gezicht en speer met de Amerikaanse vlag. De politie komt met maatregelen om undercoveragenten beter te begeleiden in hun werk. Aanleiding is de zelfmoord van een infiltrant en een daaropvolgend kritisch rapport. Er komt nu verscherpt toezicht en er komen extra psychologen. De mondkapjesplicht in België gaat omlaag naar kinderen vanaf 10 jaar. Nu is dat nog 12 jaar. Ze moeten het mondmasker dragen in openbare binnenruimtes en in het OV. Of de mondkapjesplicht ook in het onderwijs gaat gelden, dat mogen de deelregeringen zelf beslissen. En een bezoeker van de GGD-testlocatie in Roermond heeft vanmiddag een beveiliger mishandeld. Hij moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Volgens de GGD Limburg gaat het inmiddels naar omstandigheden goed met hem. Er is aangifte gedaan tegen de dader. Volgens de GGD is er ook regelmatig sprake van telefonische agressie richting GGD-personeel. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart. Voor de heerlijke vega-favorieten bij Albert Heijn. Dat zijn de favoriete maaltijden van Nederland, maar dan vegetarisch. Geniet ervan. Wees snel, de actie loopt nog deze week. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Bij veel van zijn vakgenoten staat hij te boek als Cowboy Bram. Geroemd en verguisd heeft hij nu besloten zijn vak als psychiater vaarwel te zeggen. In zijn boek Gevoelsarm maakt hij de rekening op van zijn onorthodoxe kijk op zijn vakgebied. Hier is Bram Bakker. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Je kijkt niet heel vrolijk, Bram. Ja, dan komen weer die woorden voorbij waar ik zo graag vanaf wil. Ja, dat woord cowboy heb je wel ook op de flap vermeld. De uitgever. Dus daar kun je niet moeilijk over doen. Nee, maar ik heb meer pijn bij het woord onorthodox. Hoezo? Nou, dat mijn diepste verlangen is om niet onorthodox te zijn. Maar dit hele boek gaat erover dat je dat juist graag wilt zijn. Ja, maar kijk, ik zou zo graag willen dat mijn manier van doen zo heel gewoon zou zijn. Ja, dat is precies dat. Dus ja. Alles waar ik toch echt gewoon last van heb gehad al die jaren. Dat is de norm. Mm-hmm. En ik ben niet de norm. En dan ben ik de cowboy en onorthodox. Waar je goed garen bij weet te spinnen, toch? Want het is altijd een beetje rumoer, er gebeurt wat. Wat is mijn belang daarbij dan? Nou ja, dat je hier zit bijvoorbeeld, dat je boeken verkoopt, dat je een veelgevraagd spreker bent, dat mensen hulp zoeken bij jou, juist omdat je onorthodox bent. Ik zou zeggen, tel je zegeningen. Nou ja, kijk, dit is allemaal waar wat je opzomt, maar weet je, dit is ook heel vermoeiend. Dus je kan ook zeggen. Je maakt een uitgeputte indruk. Wat jammer, nee, dat is niet waar. Maar wat jammer dat die jongen zo zijn best moet doen. Want het zou misschien het wat leven zou er zoveel beter uit kunnen wat, zien. Wat rustiger kunnen. En ja. Hmm. Wat er aan vooraf gaat, is toch wat mij betreft het verlangen om erbij te horen. En nou ja, dat staat natuurlijk ook in dat boek, dat je daarom dat vak gaat doen zonder dat je dat bewust bent. En vanuit die behoefte heb ik altijd die mensen waar je dan dat vak voor doet, ook dat gevoel willen geven. Dus dat je zoveel mogelijk je verbindt. Ten behoeve van het probleem waar de man of vrouw tegenover je mee komt. Hè. Dus mm-hmm. dat staat niet ter discussie. Wij zijn er voor de problemen van onze klant. Maar als je nou wordt opgeleid in professionele distantie, al in het woord, word ik al naar van. En je gevoel is de hele tijd, laten we nou gewoon aardig mens tot mens doen. En ik hoef niet uit de hoogte te doen om duidelijk te maken dat ik er een beetje verstand van heb en dat ik er een boekje over gelezen heb. Ja, die distantie is een van de kwesties, hè, die je regelmatig aansnijdt ook in dit boek. Ja. Maar goed, we kunnen vaststellen dat je er wel van houdt om een knuppel in het hoenderhok te gooien. Al was het alleen maar omdat je dat gewoon belangrijk vindt. Bijvoorbeeld op Twitter ook. Op 8 november. Mag ik citeren wat je toen op Twitter zei? Ik weet niet wat ik op 8 november op Twitter heb gezien. Soms word je keihard aangevallen, schrijf je. Door mensen die niets van je weten. Ja. Ik denk dan vaak aan Jezus, hangend aan het kruis. En toch in staat te zeggen, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat was er aan de hand? Dat was omdat de dag dat het interview met Koen Verbraak in NRC verscheen op zaterdagochtend, de messen al werden getrokken. Ze waren al geslepen, maar ze werden weer getrokken om dat gaat tegenwoordig op LinkedIn, hè, dat gaat niet op Twitter. Dus even te melden wat voor idiote gek ik eigenlijk niet ben en hoe goed het niet is dat ik nu eindelijk eruit ben. En op LinkedIn, dat betekent dat het voornamelijk collega-psychiaters zijn? Ja, je ziet daar een enorme tweedeling. Want daar zitten ook wel de mensen die denk meer in mijn lijn denken. Mm-hmm. En een van de grote problemen is toch dat ik in mijn benadering volgens mij helemaal niet bijzonder ben, maar dat het voor een psychiater bijzonder is om die benadering te hebben. En daar zit die spanning in. Ja, uiteindelijk haak je daarom af. Mm-hmm. En het is niet dat ik geen psychiater meer wilde zijn, maar het is natuurlijk heel vermoeiend. Om steeds al dat commentaar en kritiek te krijgen. Dan kom je weer bij het punt, ja, maar waarom klim je iedere keer op dat podium? Ja, dat opvoeding, genetisch, het overschreeuwen van je eigen gevoeligheid en kwetsbaarheid. En toch echt, en dat wordt met name door die collega's veelvuldig betwist, met geen ander belang dan het welbevinden van die mensen waar ik dit vak voor doe. Ik hou van psychisch kwetsbare mensen, omdat ik zelf ook psychisch kwetsbaar ben. En ik heb 30 jaar gedaan alsof het niet zo was, en ik moest ook doen alsof ik zelf niet psychisch kwetsbaar ben. Dat is die professionele distantie. Dat is de distantie. Ja. En uiteindelijk heb ik me nu, denk ik, op een andere manier verbonden met die mensen waar ik het voor doe. In de zin van, ik ben net als jullie. Mm-hmm. Namelijk ook psychisch kwetsbaar. Ja. En als je, kijk, als je dan doordenkt, dan kom je er denk ik bij dat mijn manier van doen, dat rebelleren, dat iets is wat past bij jongetjes als ik, die die vroeger veel gepest, gekleineerd, et cetera zijn. En ja, hoe ontkom je daaraan? Ja, dat is toch door op te staan en heel hard te gaan roepen en te blazen en te schreeuwen. Nou, dat is wat je nu allemaal vaststelt, onder andere in dit boek, maar ook in het interview met Koen Verbraak. Maar wat levert je uiteindelijk op? Als dit, weet je, als je dan schrijft van Jezus hangend aan het kruis, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Je weet wat je op je afroept. Ook door daar nog weer zo'n tweet overheen te plaatsen. Ja, maar goed. Ja, Twitter is een karakterzwakte. Moet we het vooral niet al te lang over hebben. Want ik vind het medium niet helemaal serieus te nemen. Nou, je bent wel actief. Ja, en ik vind het leuk. Dus het is een beetje het pesterijenhoekje. En ik krijg regelmatig een linkse directe. En ik deel ook wel eens wat uit. En dat is een soort sport dan ook, als je zegt, dat vind ik leuk. Nou ja, kijk, ik doe op LinkedIn ook dingen. Maar dan, dat het nieuwe schoolplein. Dat heeft een heel andere toon. En ik ben begonnen met dit boek op het omstreden Facebook persoonlijke dingen te delen. Want ik dacht, ja, daar zitten dan je imaginaire vrienden. Daar wordt het dan persoonlijk. Laat ik dan eens persoonlijk iets gaan vertellen over mezelf op dat Facebook. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk stond dat aan de basis van dat boek. Dus het zijn allemaal smaken. Maar dit is ook een beetje, gaan we pizza eten of wordt het thuis? Ja. Nou, als je in bent voor een relletje, dan moet je op Twitter zijn. Ja, en daar ben je soms wel voor in. Maar ook niet altijd, lijkt mij. Nee, maar ik vind, ja, god, ik ben natuurlijk toch een halve dominee. Ik vind wel dat als iedereen rechtsaf gaat, dat er dan ook nog even iemand op moet wijzen dat je ook linksaf zou kunnen. En dat betekent niet dat je linksaf wilt, maar gooi hem er even in. Kijk, mijn meest omstreden tweet ging over die voorrang voor mannen van mijn leeftijd met overgewicht, want die moesten dan eerder gevaccineerd. En ik dacht, ja, dan word ik dus beloond voor jarenlang mijn best doen om geen overgewicht te krijgen. Ja, als je 20 kilo zwaarder was geweest, was je gevaccineerd. Nou, fit shaming, wat kwam er allemaal niet? Mm-hmm. Ik mocht geen psychiater meer zijn. Nou, dat werd al geregeld. Maar ik vind wel echt, als je nou door eigen toedoen te dik bent, verdien je dan die voorrang bij schaarste van middelen. En ik zeg niet dat je hem niet verdient, ik weet het ook niet, maar ik vind het wel een bovendien punt is moeilijk vast te stellen wie wel en wie niet door eigen toedoen te dik is. Dus dan zit je al helemaal in de uitvoering. Ja. Maar ik vind het toch lastig dat mensen die een leefstijl hebben waarvan we weten dat die ertoe doet, dat we daar geen beleid op zetten. Kijk, als je nu... Maar je weet ook, Bram, dat wanneer je dit soort dingen stelt, dat er dan van alles gebeurt, dat er rumoer ontstaat. Mm. En dan kijk ik naar jou en dan zeg je, ja, ik ben er ook wel eens moe van om altijd maar... Ik denk, wat beweer je nu, het een en het ander? Wat? Nou, kijk, ik ben natuurlijk vooral altijd bezig geweest met het becommentariëren van de GGZ. En nou ja, dan word je binnen die beroepsgroep als een verraaier beschouwd. Ik zeg het maar even heel plat. Mm-hmm. Ik had zelf altijd het gevoel van, ik ben de hofnar. Dus een sterke beroepsgroep verdraagt zo'n type als ik. En als hij te ver gaat, hak je zijn kop eraf. Maar na een tijdje wil je, als het goed is, toch weer een nieuwe hofnar. Hè? Dus zo keek ik ernaar. Dus je vervult een rol. Nou, die rol geef ik op. Kijk, ik ben ook geen psychiater meer, omdat ik moe van ben om uit te leggen wat er in de GGZ niet deugt. Dus het volgende ding in mijn leven wordt ook laten zien dat het anders kan. Dus dan ga ik uit de rol van criticast en dan moet ik de komende 10 jaar nog eens een beetje aan de gaan bak. Besteden om iets constructiefs en positiefs mm-hmm. neer te zetten. Daartegenover. Ja. Mm-hmm. Ja. Daar gaan we het ook over hebben, denk ik. De tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. Ook daarvoor leent je Twitterfeed zich goed. Ik heb er bijvoorbeeld één. Tot je 50ste moet je laten zien wat je kunt. Daarna mag je laten zien wie je bent. Ja. Nou, dat is een van de besluiten die je hebt genomen, geloof ik. Hè? Ja, kijk, dat zijn van die quotes. Die zet ik altijd keurig tussen haakjes. Die steel ik dan van de radio. Dus ik hoor op de radio iemand iets zeggen en ik... Mooi. Ik quote ook regelmatig kunststof. Dan komt er iets voorbij wat ik dan mooi vind en dan gooi ik dat erin. Ja, heel goed, Bram. Ga daarmee door. Maar wel met bronvermelding dan, hè? Dat probeer ik altijd wel braaf te doen, ja. Goed, ik meld nog even dat we ondertussen altijd terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Bram Bakker is net 58 jaar geworden en heeft een belangrijk besluit genomen. Hij stopt als psychiater. Althans, als psychiater met een accreditatie. Want volgens mij blijft je praktijk wel gewoon bestaan. Alleen heb je nu klanten in plaats van patiënten. Ja. Formuleer ik dat goed? Ja. En om dit besluit te onderstrepen heb je dus een terugblik geschreven op 20 jaren in de psychiatrie. Waaruit naar mijn idee vooral blijkt hoe turbulent jouw relatie is met de psychiatrie. Want wat is nou eigenlijk precies de reden dat je op dit moment stopt? In september was het. Ja, kijk, het is een drietrapsraket. Ik dacht, als je met pensioen gaat en je bent professor, en dat is allebei niet aan de hand, dan mag je een afscheidscollege houden. Dus ik bereid een afscheidscollege voor. Dus ik ga 8 december in een theater een afscheidscollege houden. En met het daaraan werken ging ik bedenken hoe dat nou verlopen is. En dan zijn er eigenlijk... Het zijn eigenlijk vier hele heldere momenten die samenkomen in dat besluit. Het begint met een relatiebreuk na 20 jaar. Met de moeder van 2 van mijn 3 kinderen. Die hangt samen met 5 vrienden van mijn leeftijd, mannen, vrienden. Verlies in 2 jaar tijd. En niet kennen ze, maar dat je op de uitvaart iets moet zeggen. Dus, dus heel dichtbij. En dus 5 keer ook denken, dit had ik ook kunnen zijn. En het derde dingetje wat er toen bij kwam was dat ik zelf ziek werd in 2018. En toen eigenlijk aan de patiëntkant alles beleefde. Waarvan ik dacht, dit is wat wij doen. En ik kwam bij neurologen, maar de neurologen doen niet anders dan de psychiaters verondersteld worden te doen. En toen was het zoiets van, wat was er ook alweer aan de hand? Bij mij? Mm-hmm. Ja, nou, dat is nooit opgehelderd. Ik had iets aan mijn cerebellum, aan mijn kleine hersenen. En ik had een groot evenwichtsprobleem. En tegen neurologen gezien, heel veel ziekenhuizen. Was angst voor een tumor, uiteraard? Ja, maar het gek is, dan maak je een scan na een paar dagen. En dan weet je dat het niet is. Mm-hmm. Maar volgens wisten we nog steeds niet wat het wel was. Dus is 9 maanden gezocht. En nooit iets gevonden. En de klachten zijn voorbij gegaan? De neuroloog zei op een gegeven moment, dat is echt grappig. Ik denk dat het psychisch is. En hoe heb je daarop gereageerd? Zo. Nou, dat is goed, dat is mijn businessmodel. Ja. Maar leg het even uit. En had hij gelijk? Nou kijk, daar kom je op een interessante vraag. Want als je een diagnose stelt, dan gaat dat in de psychiatrie onafhankelijk van waar het door veroorzaakt. Dus dan zeg je, je voldoet aan de criteria van een depressie of een paniekstoornis. En dat vink je af. En dan heb je die diagnose. Het zegt niks over de oorzaak. Nou, ik heb iets aan mijn kleine hersenen gehad. Dat noemen ze met een chic woord cerebellaire ataxie. Maar dat is alleen maar potjes Latijn voor evenwichtsproblemen zonder dat drank de oorzaak is. Ik lalde ook enorm. Dus ik was... Ik leek ladder zat en ik was het niet. Maar waardoor, dat weten we niet. Maar we zien in mijn werk zien we eigenlijk aan de lopende band steeds meer mensen met onbegrepen klachten. Dus mm-hmm. klachten, oorsuis is een goed voorbeeld, of fibromyalgie of prikkelbaar darmsyndroom. Dan hebben mensen serieuze klachten, moet je ook qua ernst niet onderschatten, maar er wordt er nooit iets gevonden. En ik zat dus in die categorie, dus ik heb ook opgebiecht dat het toch wel veel van een burn-out had. En daarop doorkouwend, en zo probeer ik ook zeg maar mensen te helpen, gaat het dan over hoe heeft het zover kunnen komen. Mm-hmm. Nou, de meest waarschijnlijke hypothese van wat er aan de hand geweest zou kunnen zijn, is dat het griepvirus de bloed-hersenbarrière heeft gepasseerd en ik dus eigenlijk een griepvirus op dat cerebellum had zitten. En het griepvirus komt normaal niet in het brein. Nou. Dat is het fysieke verhaal. Dat is het fysieke verhaal. En je moet dan een stukje cerebellum eruit knippen en dan kan je het kweken of zo. En dan weet je het zeker. Mm. Maar dat doen we niet bij hersenen als het niet nodig is. Nee. Dus, het is een hypothese. Maar het feit dat daar nogal wat dingen aan vooraf gingen, die je net beschreef, de dood van dierbare vrienden, daar komt scheiding het van je vrouw. Daar komt het punt. Ik kan alleen iets doen aan het aandeel wat ik er zelf in heb. Mm-hmm. En alle risicofactoren voor een burn-out, die had ik ook. Ik kreeg geen burn-out, ik kreeg iets aan mijn cerebellum. En Mijn niet wetenschappelijke, maar intuïtieve hypothese is dat ik mezelf zo heb uitgeput en vermoeid dat die bloed-hersenbarrière ging haperen. En dat dat virus er doorheen heeft kunnen duiken omdat ik mezelf had uitgeput. Dat is hoe ik er naar kijk. Ja, lijkt me een goede analyse, dokter Bakker. Ja, nee, maar goed. Op die manier wil ik graag proberen mensen te helpen. Mm-hmm. Dus dan gaan we achter de diagnose onmiddellijk proberen te vinden hoe we bij de diagnose zijn gekomen. Laten we de diagnose zo snel mogelijk achter ons. Nou, de psychiatrie is gefixeerd geraakt, dat is natuurlijk ook het boek, op die labels. Mm-hmm. En ik vind de labels niet interessant. Ik vind het proces wat leidt tot klachten, dat fascineert me mateloos. Ja. En zo heb je jezelf geanalyseerd en kwam toen de conclusie dat je belangrijke keuzes moest gaan maken in dit leven. Nou, toen kwam in ieder geval de conclusie dat ik niet meer op die manier in dit systeem mee wilde draaien. Ik heb ook daar een boek over geschreven. Nou, niemand had interesse in dat boek. En het was natuurlijk, dat moet je helemaal niet doen als dokter, kritisch doen over dokters. Ik had het nog best aardig opgeschreven. Maar mijn gevoel was dat een gewoon iemand, dus niet een collega zoals ik, maar een gewoon iemand, dat die ook zo onpersoonlijk door het systeem wordt gesleurd. En ik had toch gewoon behoefte aan iemand die een hand op mijn schouder legde. Of die zei, hoe doe je dat met je kinderen? Of hoe gaat het thuis? En, mm-hmm. Niets van dat alles. Niets van dat alles. En ze waren beleefd en ze waren deskundig. Maar ze waren echt heel onpersoonlijk. Hm. En ik wil dat niet. Jij wilt niet dat artsen onpersoonlijk zijn? Nou ja, ik denk dat we zien elkaar voor het eerst, maar ik denk dat je gelijk ervaart dat ik het persoonlijk wil laten worden. Ik heb geen zin in dat gedoe, mevrouw Brouwer en dokter Bakker. Hoe gaat het met u? Dus mm-hmm. als ik denk die mevrouw ziet er niet lekker uit, dan ga ik dat maar gewoon tegen die mevrouw zeggen. Mm. Ja. Ja. Wat ik daarnet deed. Ja, precies. Dat je er niet heel vrolijk bij keek. Nee, maar het knapt op, hè? Het knapt behoorlijk op, ja. Ik vind het wel fijn om erover te praten. Ja, dat en om erover te schrijven. Dat gevoelsarm, hè, want dat is de titel van het boek. Gevoelsarm, een psychiater verlaat zijn vak. Dat slaat natuurlijk op jouzelf. De man die zijn gevoelens, wat je net ook omschreef, nooit toonde door keihard te werken en heel hard te sporten ook nog eens daarnaast. Maar slaat ook op het vak, hè? Want kijk, gevoelsarm, dat is professionele distantie. Ja. Mag ik je een voorbeeld geven? Ja. Als jij therapeut bent van iemand die een gruwelijk trauma heeft meegemaakt, dan word je in getraind om op het moment dat iemand dat dan vertelt, en dat is vaak ben jij de eerste die dan het hele verhaal hoort, om geen emotie te tonen. En de rationale erachter, de theorie is dat die man of vrouw die over dat gruwelijke trauma vertelt, dat die gehinderd wordt als hij ziet, of hij of zij ziet, dat die therapeut geraakt wordt door wat er verteld wordt. Dus dat moeten wij niet doen. Wij moeten doen alsof het ons niet raakt. Nou, dat klinkt best logisch, toch? Mm. Maar op een gegeven moment, omdat het mij niet meer lukte vanwege al mijn eigen traumatische shit, zat ik gewoon met tranen in mijn ogen. En toen ging ik tegen die mensen zeggen, het raakt me enorm. Ik schiet vol. En denk je dat er iemand boos werd? Dat er iemand tegen mij zei, wat ben jij nou voor een lousy professional? Maar het is toch ook niet zo dat iedere psychiater die dat doet, want er zullen er heus wel meer zijn die iets gevoelsrijker zijn dan de collega's die je nu beschrijft. Nee, maar het gaat me niet om specifieke collega's. Want ik weet dat er hele goede, fijne collega's zijn die nog veel verder gaan dan ik. Want die, maakt niet uit, die hebben hun grenzen nog verder op liggen. Het gaat mij om de cultuur en de traditie waarin je wordt geschoold. Mm-hmm. En ik vind het, en die wil je doorbreken. Nee, ik vind het een bezwaar om mensen zo te scholen als je niet het bewijs erbij levert dat het aantoonbaar risico's heeft of dat het aantoonbaar beter werkt als je zo opstelt. Mm-hmm. Nou, toen ik ooit, kijk, ik ben ook ooit een keer in Medialand beland via een bevriende dichter. Dat was Rogier Wieg. Toen ging het hier ook al over, want je hebt de overdracht, moeten wij als therapeuten ons allemaal bewust zijn. De patiënt wordt boos op mij, maar eigenlijk is hij niet boos op mij, maar op haar vader. Dat is ongeveer de kortste omschrijving van de overdracht. Nou, dat was jouw entree in Medialand. Ja, ik zie je nog zitten aan een van die talkshowtafels met Rogier Wieg. Ja, nou ja, het was voor het eerst dat een psychiater zichzelf liet zien in samen zijn met de patiënt. En toen kreeg je inderdaad een hoop rotzooi over je heen. Ja, maar wat Rogi zei, want het was nog meer zijn idee om daarmee de boer op te gaan dan het mijne. Ik kreeg Rogi als het meest hopeloze geval van de afdeling. Ik was de jongste bediende, dus ze zeiden, ga jij maar die wieg doen. Ja, en die jongen die zat alleen maar te kermen en te jeremianen. En ondertussen lag zijn vrouw een ziekenhuis een paar kilometer verderop en die moest gaan bevallen. En hij zei, kan hij naar de bevalling? Ik voel me veel te slecht. En toen werd ik heel erg boos. En ik had eigenlijk natuurlijk gewoon mijn emoties niet onder controle. Niet onder controle. Dus ik zei, je bent een laffe hond. Wil die vrouw zwanger maken en als het moet worden afgerond, dan geef je niet thuis. En toen? Nou, toen liep hij terug naar de afdeling. En toen dacht hij, wat een lul is dat, zegt die Bram. Terecht hoor, ik had me niet zo mogen laten gaan, professioneel gezien. Maar wat hij erachteraan dacht, en dat was cruciaal. Hij dacht, ik voel emoties met een heftigheid en een intensiteit die ik al maanden niet heb gehad. Dus er gebeurde iets. Dus hij maakte linksomkeert, hij klopt bij me aan. En zei, dit, nou, dus het begon eigenlijk met ruzie. Dat is een mooi voorbeeld van een onorthodoxe aanpak. Die op dat moment goed aanpakt. Ja, nee, maar dat is toch zo? Nee, niet onorthodox. Nee. De manier waarop Bram Bakker het doet. Nee, maar ik reageer toch gewoon als een mens. Het is toch niks meer. Maar je bent psychiater en als psychiater dan mag je niet als mens reageren. En daar heb je wat op aan te merken. Nou ja, ik over trauma's gesproken. Want je vertelt aan Koen Verbraak over het trauma uit jouw leven. Mm-hmm. Je bent toen je 14 was misbruikt door een vrouw van 29 jaar. Ja. Dat beschrijf je niet in dit boek. Terwijl je in dit boek heel ver gaat. Ja. In je analyse van wat is er nu eigenlijk met mij aan de hand. Waarom heb je het hier niet in beschreven? Nee, daar was ik nog niet. Daar was je nog niet. Maar nee, dit boek is toch net af? Ja, maar ik beschrijf in het boek dat ik het voor het eerst aan vrienden vertel. Zonder te vertellen wat ik vertel. Maar dat, dat ik het met ze heb gedeeld. En ook grappig, in het licht van het voorgaande, was ik blij om te zien dat zij volschoten. Ze deed mij goed dat het hun raakte. Omdat ik me daarmee heel serieus genomen voelde. Dus toen heb ik het aan hun verteld. Later heb ik het nog een keer aan iemand verteld. Dus langzaam maar zeker werkte ik me daar doorheen. Maar het is een beetje net als een rijtje dominostenen. Als de eerste valt, dan gaan de volgende steeds sneller. Dus ik kon het steeds makkelijker vertellen. Nou, Koen die ken ik een beetje. En Koen is natuurlijk de meester van het mensen dingen laten zeggen die ze niet van plan waren. Mm-hmm. Dus aan het eind van dat gesprek had ik het gezegd. Ja. Dan staat het 3 weken later in de krant. Ja, dat is dan maar zo. En ik vind, ja, kijk, ik had natuurlijk aan Koen kunnen vragen, zet het er maar niet in. Maar dat vind ik dan weer laf. Ik vind, je moet dan ook gaan staan voor wat je hebt meegemaakt. En nu gaat het er steeds over. En nu kan ik het eigenlijk gewoon wel met jou bespreken zonder dat hier nog heel veel gebeurt. Want het is er nu uit of zo. Dus ik hoef het ook niet meer te verbergen. Ik hoef het, nou, ik weet niet. Hoe werkt het eigenlijk? Want de psychiater heeft leertherapie gevolgd, neem ik aan. Ja. Heel veel meer hoor. Bij mij was het geen leertherapie. Het was gewoon heel erg noodzakelijke therapie. Die beschrijf je ook. Ja. 2 keer bij een vrouw of 3 keer bij een vrouw. 1 keer bij een man. Bij die man. Eerst bij een studentenpsycholoog die helaas al heel lang geleden overleden is. Toen bij een klassieke psychoanalytica die nog bij de dochter van Freud in de leer was geweest. Ook al overleden. Toen bij een klassieke psychoanalytische meneer. Die was echt te koud. Dus dat werkte helemaal niet. En distantie. Ja. En nu weer bij een mevrouw, iets jonger dan mijn moeder, maar ook vooral een heel prettig alternatief voor mijn moeder. In de zin van een moederlijke vrouw, maar een heel ander type vrouw dan mijn moeder. Ja. Dus ik ben nu aan 4 en ik weet niet hoeveel sessies. En dan is er heel veel intervisie geweest, supervisie. Hoe kan het dan zijn dat je nu pas op je 58ste dit naar buiten brengt? Of dat dit tot jou doordringt? Ja, maar dat heeft niet zo heel veel met mij te maken. Dat heeft te maken met wat traumatische ervaringen met een mens doen. En we weten dat ingrijpende gebeurtenissen in het vroege leven, dat die vaak ogenschijnlijk verdwijnen. Die verstoppen zich ergens. Maar wel in het lichaam gaan zitten. Nou ja, ze gaan in ieder geval niet in het geheugen zitten. Want als ze in je geheugen zitten, dan kan je, dan weet je het iedere dag. En dan kun je er iedere dag voor kiezen om er iets over te zeggen. Bessel van der Kolk schreef daar een boek over. Ja, goed, maar dit is we luisteren even naar het nieuws van 8 uur. Ja, ruwe onderbreking, Bram Bakker. Maar daarna hebben we zeker nog een half uur de tijd om verder te praten over gevoelsarm. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het bekend gezicht van de bestorming van het Capitool begin dit jaar moet 3,5 jaar de cel in. Jacob Strangely, beter bekend als QAnon Shaman, was op veel foto's te zien. Zijn gezicht was geschminkt en hij droeg een bondmuts met bisonhoorns en een speer met de Amerikaanse vlag eraan. Strangely is aanhanger van QAnon. Dat is een groep die oud-president Donald Trump steunde. De aanhangers waren ervan overtuigd dat die een strijd voerde tegen een mondiale elite die uit was op een wereldregering. In België geldt binnenkort een mondkapjesplicht voor kinderen vanaf 10 jaar. Die moeten dan een mondkapje dragen in alle openbare binnenruimtes en het openbaar vervoer. Dat moesten kinderen vanaf 12 jaar al. De deelregeringen mogen zelf beslissen of de kinderen de mondkapjes ook in het onderwijs moeten dragen. 3 jongeren die worden verdacht van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Hun advocaten hadden gevraagd om vrijlating, daar ging de rechter niet in mee. Carlo Heuvelman kwam in juli bij uitgaansgeweld om het leven. De 3 verdachten van 18 en 19 zeiden in de rechtbank dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. 2 andere verdachten zijn voorlopig vrijgelaten. Die worden niet verdacht van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Heuvelman, maar van ander uitgaansgeweld op dezelfde avond. En de politie kondigt maatregelen aan om undercoveragenten beter te begeleiden tijdens het werk. Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen. Vandaag verscheen een rapport waarin staat dat er bij de politie structureel te weinig aandacht is voor de mentale gezondheid en integriteit van infiltranten. Ook zijn er volgens het onderzoek geen duidelijke werkafspraken en is er weinig toezicht op medewerkers en operaties. Dat onderzoek is gedaan na de zelfmoord van een infiltrant afgelopen voorjaar. Het weer, vannacht 4 tot 8 graden. Morgen is er veel bewolking. In het zuiden is er ook ruimte voor de zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Bram Bakker is de gast en we spreken over zijn nieuwe boek Gevoelsarm. Een psychiater verlaat zijn vak. En we hadden het net over trauma's en hoe je die... Je schrijft daar trouwens wel niet over dit trauma, maar over het gegeven trauma. Schrijf je zelf, ik citeer, het mysterieuze gegeven dat mensen op oudere leeftijd zich vaak ineens gebeurtenissen uit hun jeugd herinneren. Waar je daarnet, toen gingen we er even uit voor het nieuws. Je slaat het op in je lichaam. Het is daar wel, maar niet in het actieve geheugen. Ja. Ja, kijk, het is zoveelste reden waarom ik niet verder kan met die psychiatrie als wetenschap in hersenziektes. Is dat ik al 30 jaar denk dat de psychiatrie het lichaam vergeet. En daar heb ik ook echt op allerlei manieren iets mee proberen te doen. Ik heb boeken geschreven over ademhaling. Ik ben met runningtherapie al 15 jaar bezig. Mm-hmm. Met een opleiding, een boek over geschreven. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat lichaam verdient een grotere plek. Maar ik had niet het idee dat ik zelf in mijn lichaam veel te zoeken had. Want ik was niks gewaar. Weet je, ik sportte eroverheen. Dus ik was boos om te camoufleren dat ik verdrietig was. En ik beulde mijn lichaam af om niet te hoeven voelen of horen wat mijn lichaam te zeggen had. Maar hoe verklaar je dat achteraf? Want iemand die daar zo mee bezig is, en wat ik net zei, supervisie, intervisie, therapieën. Je citeert ook een vriend die zegt, goede vriend Bouke, uiteindelijk doen we dit werk allemaal omdat we onszelf beter willen begrijpen. Maar als je toch iets moet kunnen als psychiater, psychotherapeut, is jezelf een beetje begrijpen voordat je tegenover een cliënt-klant gaat zitten, toch? Ja, maar ik schrijf ook wel wat over die intervisie. Het gaat natuurlijk toch heel vaak niet de diepte in waar het de eigen persoon betreft. In therapie hopelijk wel, maar ik heb genoeg collega's meegemaakt die zeiden, ik moet 50 keer naar leertherapie. En die waren ook alleen maar bezig om het niet over zichzelf te hebben. Ze ontwijken het. Nou ja. En dat heb jij ook gedaan. Ja, maar Kijk, ontwijken, dat klinkt als iets actiefs. Maar ik was het me helemaal niet bewust. Ik zou van mezelf 10 jaar geleden gezegd hebben dat ik een hele open jongen ben. En what you see is what you get. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dus, wat voor invloed heeft dit gehad op jouw relatie met vrouwelijke patiënten? Nou, kijk, het vervelendste daaraan... In al die controverse rond mijn persoon... en die heb ik echt voor een belangrijk deel mezelf te danken... dus ik zeg het niet als klacht... is natuurlijk toch het pijnlijkst geweest al die jaren. En in die zin is het ook goed dat wat mij is overkomen... nu dan maar op tafel ligt. Mensen heel vaak geïnsinueerd hebben... dat ik zo'n psychiater ben die zijn handen niet thuis kan houden. En ja, als jezelf... He, als over jouw eigen fysieke grenzen heen is gegaan... je seksuele grenzen... dan haal je het niet zo heel snel in je hoofd... om dat gedrag dan vervolgens op anderen los te laten. Dus ik zou dat nooit doen. Ik zou dat nooit doen. Bovendien, als ik het gedaan had, was ik al lang uitgeschopt en veroordeeld. Maar ik heb nooit een klacht gehad wegens seksueel. Maar... je hebt ooit een waarschuwing gehad van het Medisch Tuchtcollege. Je had gezoend met een vriendin van een patiënt. Ja, maar in het vonnis, en dat is wel van belang... stond niet dat ik grensoverschrijdend was. In het vonnis stond dat ik mijn grenzen had laten overschrijden. En daar zit het. Want dat is, hoewel ik heel stoer en dapper klink... dat is een thema in mijn leven. Dat ik met name vrouwen eigenlijk te veel... ruimte geven en mezelf eigenlijk niet goed begrens, dus dan te veel mijn best ga doen om het ze naar de zin te maken. En dat speelt in de relatie met niet alle, maar bepaalde vrouwelijke patiënten ook. Dat ze toch op een of andere manier mij weten te verleiden om net nog een stapje harder of een dingetje meer te doen dan nodig is. Op wat voor manier dan? Dat je toch een beetje gaat lopen uitsloven. Of dat je s'avonds om 11 uur als ze bellen dan toch nog de telefoon aanneemt. Dat is natuurlijk, terwijl je 06-nummer dus had gegeven. Ja, maar dat heeft weer niks met vrouwen te maken. Dat is gewoon een principiële opvatting. Dat doe ik nog steeds. Mm-hmm. Dus dat blijf ik ook doen. Ja. Maar dat zijn toch dingen die eerder moeten zijn opgevallen. Bij jouzelf ook. Ik denk het niet. Kijk, we hebben een collega, oud-collega moet ik nu zeggen, Menno Oosterhof. Die schreef een boek over de dwangstoornis. Mm-hmm. OCD, obsessief-compulsieve stoornis. En onthulde in dat boek dat hij het zelf ook had. En dat gaf toch heel wat commotie. Dat deze psychiater, die aan alle kanten veel zakelijker en begrensder is dan ik. Dat hij toch zei, ik heb het zelf ook. En je had... als je heel ver terug gaat, had je professor Piet Kuiper, P.C. Kuiper... Ja. Die schreef over zijn eigen depressie ver heen. Nou, dat was toch een sensationeel boek. Daar kon Adriaan van Dis een hele avond mee vullen. Ja. Dus het was toch heel ongebruikelijk dat psychiaters iets gingen zeggen... het is heel ongebruikelijk over hun eigen manco's. Want heb je daardoor ook minder goed kunnen functioneren als psychiater? Nee, ik denk dat ik eigenlijk mezelf meer last heb bezorgd dan nodig was. Of dan goed voor mij was. Ik denk niet dat ik mensen tekort heb gedaan. Want gemiddeld genomen ga ik altijd iets verder dan het protocol, zeg maar. Dus die bereidheid om je 06-nummer te geven. Daar leg je natuurlijk al iets neer. En ik ben ook zo'n jongen die altijd roept van tussen 5 uur 's avonds, 5 uur 's middags en 9 uur 's ochtends. Kom je erachter wie echt een goede hulpverlener is. En dat is natuurlijk allemaal een beetje romantiek van de oude dorpsdokter. Maar dat is wel hoe ik ben. Wat heeft die berisping eigenlijk gedaan? Die waarschuwing? Het was maar een waarschuwing. Mm-hmm. Nou, niet zoveel. Kijk, je moet als je een waarschuwing krijgt, moet je één ding moet je goed opletten. Dat is dat je niet voor hetzelfde nog een keer voor het schavot of voor het bankje komt. Het beklaagde bankje. En daar kon je voor zorgen? Gewoon nooit meer zoenen met een vriendin van een patiënt. Ja, alsof dat mijn normale gedrag was. Dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En een patiënt te koppelen aan een goede vriend? Nee, ja, heb ik ook niet gedaan. Ik heb een patiënt in contact gebracht met een goede vriend. Vanwege niet een relatievraag, maar vanwege een vraag die vrouw had. Het ging over Engelse literatuur. En ik dacht, die vriend weet dat. Dus ik geef zijn contactgegevens aan haar. Volgens zijn die twee mensen elkaar gaan ontmoeten en is er iets gebeurd. Ik was er niet bij. Mm-hmm. Maar wat er ook wat gebeurd niet is. Wat prettig was voor de vrouw. Ja, hij zegt niet voor hem. Het maakt mij niet uit. Het was niet de bedoeling. En ik had daar natuurlijk niet de verbindingsschakel moeten zijn. Dus ja, die waarschuwing was wel terecht. Dus ik ben terughoudender geworden. In mijn uitsloverij, denk ik. En het heeft natuurlijk ook te maken met dat je gewoon aardig gevonden wil worden. Dat je gewoon graag wil dat iemand zegt, goh, wat fijn dat je dat voor me hebt geregeld. Ja, dat zit maar in me. Het zijn ingewikkelde verhoudingen, toch? Tussen een patiënt en zeker. Ik bedoel, je bent zo kwetsbaar als je maar zijn kan als je bij een psychiater terechtkomt. Ja, maar goed, de moraal van het verhaal, in mijn geval, in dit boek, is dat ik net zo kwetsbaar ben. Ja, maar wat heeft de patiënt daaraan? Nou, ik denk dat veel mensen daar vaak wel iets aan gehad hebben. En, op jouw Twitter-timeline heb je ook adhesiebetuigingen kunnen vinden van mensen die zeiden, toen niemand meer de telefoon opnam, deed hij het wel. Ja. Dus er zijn ook mensen die daar wat aan te danken hebben. Ja. Het feit dat je dat interview aan Koen gaf, Koen Verbraak, NRC, waarvan je zegt van ja, ik ben daar langzaam naartoe gegroeid, had het al aan vrienden verteld. We spraken je zoon, Fimme, over het interview in NRC. En hij zei, hij appte me het interview en ik moest via die weg lezen over het seksuele misbruik, zijn kwetsbaarheden en moeilijkheden. Dat is best gek. Hij lijkt op zijn kwetsbaarst in een interview. Ik begreep niet waarom hij van tevoren niet even had gebeld om dit te vertellen. Het is lastig om echt contact met hem te krijgen, maar we hebben een goede band en we hebben ook diepe gesprekken. Ik vind het ergens ook wel tragisch of sneu dat hij het masker of de openbaarheid nodig heeft om trauma's van vroeger te verwerken. Wat vind je van deze bespiegelingen van je 27-jarige zoon? Een intelligente jongen, hè? Ja. Ja, kijk, hij is een stuk verder dan ik. Zeker, toen je 27 zeker, was. Zeker op die leeftijd. Ik kan dat makkelijker aan Koen Verbraak vertellen aan het eind van een 2 uur durend gesprek dan dat ik naar mijn zoon fiets aanbel en zeg, ik moet je nog even iets vertellen over vroeger. Dat is veel moeilijker. Waarom eigenlijk? Dat weet ik niet. Tuurlijk weet je dat. Nee. Jullie denken altijd maar dat die psychiaters het allemaal weten. Maar wij weten het ook niet. Dat weet ik niet. Nee, maar ik spreek nu even niet met de psychiater, maar met Bram Bakker, vader. Ja, dit... En oké, ook psychiater, maar er is dus iets groots gebeurd in je leven. En het is toch op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat je zoiets eerder en makkelijker aan een journalist vertelt dan aan je directe omgeving. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Kijk, als ik hier zo over wil verklaren, dan is het een praatje achteraf. En wat ik wel heb gedaan al die jaren, en dat is wel een overtuiging die ik heb, is ik ga nergens niet verstoppertje spelen. Dus als jij me iets vraagt, dan krijg je antwoord. En ja, het gesprek tussen ons is er niet op gekomen, maar dan had ik niet gedoken. Ik had niet gedaan alsof het niet gebeurd was. Dus het kwam in dat gesprek. Maar je mag mij alles vragen en ik denk dat ik eerlijk antwoord geef. Dat was ook ongeveer de laatste vraag van Koen. Hè? Wat is nou waar je tevreden over bent? Nou, dat ik denk ik altijd eerlijk ben geweest. Daar heeft het mee te maken. Dus ja, ik lees ook interviews niet na, hè? Want dan moet ik erin gaan strepen of zo. Dan denk je, ja, ik heb het gezegd. Als ze gewoon goed hun werk doen, dan schrijven ze gewoon op wat ik gezegd heb. Moet ik het dan controleren? Maar het feit dat je in de openbaarheid makkelijker praat, of zegt dat iets over misschien wel de distantie die je thuis voelt, dat minder makkelijk gaat? Nou ja, dat is... Dat je elkaar spaart? Of? U lijkt wel een psychiater, mevrouw. Ja, doe mijn best. Ja, we rekenen straks af, Bram. Ja, het is echt een duiding dit. Het kan, ik weet het niet. Kijk, Ik ben nog maar net begonnen met oefenen om mijn kwetsbaarheid te delen. En er zit denk ik geen principieel onderscheid tussen het delen van mijn kwetsbaarheid in een boek of in een interview. Of met mijn naasten en dierbaren. En ik moet het allemaal oefenen. En wat bedoel je precies met je kwetsbaarheid delen? Want Wat houdt dat in? Nou ja, ik ben verbaal redelijk onderlegd. En ik kan heel makkelijk in het aanvalsstandje schieten. Mm-hmm. En dan ga ik zeggen dat het allemaal niet deugt en niet oké is. En dan komt er een scherp betoogje. De cowboy. Ja, en dan gaat het dus niet over mij. Dus dan weer ik heel veel af. En zo heb ik denk vaak me gereageerd alsof ik aangevallen werd. En soms werd ik ook aangevallen. En het niet op gevoelsniveau binnen kunnen laten komen. Dat het me kwetste. Mm-hmm. En ja, dat is ook anders. Dus die psychiaters die dan op zo'n interview gaan afgeven, waarin ik toch een paar kwetsbare dingen deel, die doen mij dan pijn. Dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Al die kritiek en commentaar die ik op de GGZ, die kennen jullie al lang. Dus ik herhaal mezelf. Dat moet ook voor het interview. Maar wat mij betreft gaat dat interview over waarom ik me als mens... Maar nu zijn het geen psychiaters. Nu is het je eigen zoon die zegt, ik begrijp het niet. Waarom moet ik dit in de krant lezen? Of waarom hebt hij me niet even van tevoren? Wat? Ik had het hem wel toegestuurd. Ja. Ja. Nee, dus, uiteindelijk, toen het in de krant stond. Nee, hij kon het dus lezen voor het in de krant stond. Nee, dus zo is dat niet helemaal. Ja, ik weet het niet. Kijk, het heeft ook te maken met de cultuur waarin je opgroeit. Mijn ouders hingen ook niet aan de telefoon om te vragen wat is er in vredesnaam gebeurd toen jij 14 was. Ja, die gaan het er dan toch niet over hebben. Ja, heb je niks van hun gehoord, naar aanleiding van het interview? Nou, vooral moeite met dat het in de krant staat. En dat is natuurlijk ook wat Wim eigenlijk op zijn manier zegt. Waarom komen sommige dingen in de krant? Ja, en wat antwoord jij dan? Want voor je ouders? Ja, kijk, ik kreeg in dat weekend van het interview, kreeg ik denk een stuk of 10 reacties van mannen van mijn leeftijd, waarvan ik een aantal ken, maar een aantal ook helemaal niet. Die zeiden, jij hebt iets benoemd wat mij ook is overkomen. En ik denk dan, voor die mensen heb ik het dan gedaan. Een ferme officier van justitie die zegt, ik zit hier de tranen druipen over mijn toetsenbord, jou een berichtje te sturen, want dit gaat over mij. Nou, heb ik die man geholpen? Dus dan heb ik toch nog iets constructiefs gedaan. Maar op wat voor manier heb je hem dan geholpen? Delen is helen. Dat is toch wel echt heel belangrijk, denk ik. Dat het delen helend werkt. Want zou je bijvoorbeeld, stel iemand zou met zo'n verhaal, stel die officier was bij jou terechtgekomen. En zou je dan ook hebben gedeeld? Nu. Maar... Nou ja, kijk, ik dacht tot voor kort dus dat niet mag. He, dus dat, mm-hmm. dat de etiketten het niet toestaat. En dat het professioneel onbekwaam zou zijn om dat te delen. Nou ja, nu kan iedereen het weten, dus hoef ik geen verstoppertje meer mee te spelen. Dus nu kan ik inderdaad, en dat doe ik ook, van de week al een klant, een vrouw met zo'n verleden. Ja, dan heb ik toch een heel ander gesprek. Als ik uitleg dat ik weet hoe dat is als iemand over die grens heen gaat. Ja, dan wordt dat een beter gesprek, dan kun je haar beter helpen. Ja, ik denk dat zij zich beter begrepen voelt, ja. Ja. Ja, want dit, kijk, er was haar iets overkomen met een man die uiterlijk natuurlijk veel meer overeenkomsten met mij heeft dan ik met haar. Maar op het moment dat ik vertel dat ik iets vergelijkbaars heb meegemaakt, mm-hmm. voelt zij mij als een lotgenot. Mm-hmm. Lotgenoot. Lotgenoot, moeilijk woord. Dus dat kreeg een heel andere dynamiek, ja. Mm-hmm. En je ouders, hè? Want daarover schrijf je en spreek je ook in het openbaar. Hoe is jouw relatie met hun? Nou ja, ingewikkeld. En dat beschrijf ik ook. Kijk, daar gaat een heel proces aan vooraf. En wat deze hele exercitie mij vooraf heeft opgeleverd, is een echt ongelooflijk veel beter contact met mijn zus, die maar 2 jaar jonger is. En eigenlijk een leven leidt wat ongeveer haak staat op het leven wat ik leid. Namelijk? Keurig, braaf, vriendelijk, bekwaam, degelijk. Ja, als ik zeg niet opvallend, dan klinkt dat onaardig. Want het is echt een bijzondere vrouw. Maar al heel erg lang met dezelfde man. Nog steeds met dezelfde man. Fijne, nette dochters. Nou, gewoon alles eigenlijk zoals het een beetje zou moeten. En ik het andere uiterste. Maar wel met een gedeeld verleden. En die keuze om het daar toch over te hebben, die heb ik met haar wel gedeeld. Dus alles wat in dat boek staat. En ook dat interview met Koen heb ik van tevoren met haar gedeeld. En ook besproken. En ook met haar man erbij. En dat heeft ons ongelooflijk veel opgeleverd. Echt heel erg veel. Op wat voor manier dan? Nou ja, dat we toch begrijpen dat we allebei gevormd en misschien zo'n beetje misvormd zijn door een jeugd. En dat zij ook op dezelfde leeftijd ook, dat er behoud dingen weer naar boven komen. Dus dat mechanisme van dat er ineens dingen opduiken, daar heeft zij ook last van. Mm-hmm. Ja, dat delen wij nu. En ja, dan krijg je toch iets softs als woordeloos begrijpen of zo. Dus dan voel je toch ineens verbinding met iemand waar je dat eigenlijk 50 jaar misschien helemaal niet mee gehad hebt. Dus we gingen keurig beleefd met elkaar om. We hadden absoluut niet ruzie, maar we hebben een andere laag aangeboord nu. En hoe is dat dan voor haar? Want jij geeft dus blijkbaar woorden aan iets. Of geeft Mijn zij woorden. Daar ook woorden aan? Nou, kijk, wij hebben het over hoe het voor haar is. Zij is niet iemand die dat opschrijft of daarmee naar buiten wil treden. Dat respecteer ik. Voor mij is de grote winst dat zij respecteert dat ik daar wel iets mee wil. En dat wij ja, voor een deel hetzelfde hebben meegemaakt, maar de manier waarop we daarmee omgaan totaal anders is. En dat is natuurlijk interessant, want ineens zit ik niet meer naar de verschillen te kijken met haar, maar voel ik overeenkomsten. En dat levert op? Nou, verbinding, ja. Wat gaat er nu gebeuren in het leven van Bram Bakker? Nou, nu moet het anders, hè. Dus nu moet er een alternatief komen voor alles wat er is en wat niet goed werkt. Waar mensen ongelukkig over zijn en wat ook beter kan. Het eerste wat mij betreft wordt werk maken van matching. Dus jij hebt een probleem en je zoekt hulp. En ik ga jou helpen om bij die man of vrouw terecht te komen die jou met dat probleem zou kunnen helpen. Dit klinkt heel praktisch. Ja, maar als je dit goed wil doen, is het heel complex. Want dat betekent namelijk dat ik hulpverleners beschikbaar moet stellen of moet gaan aanbieden. Mm-hmm. Die bereid zijn om iets over zichzelf te verklappen. Zodat jij in jouw keus dat je dat mee kan nemen. Dus als jij. Om het concreet te maken. Nou, er zijn eindeloze wachtlijsten. Ja. Ik heb nu hulp nodig. Ja. Waar begin ik? Ik bel Bram Bakker. Ik heb zijn 06-nummer nu. Op het balanskliniek-platform wat we nu gaan bouwen. En dan kan je op de balanskliniek kan je gewoon gaan zoeken. En dan kan je kiezen voor iemand die vergoed wordt of iemand die niet vergoed wordt. Iemand die klassieke psychoanalytische psychotherapie doet of iemand die familieopstellingen doet. Iemand die, zweethut-ceremonie doet. Mm-hmm. Of iemand die koude training à la Wim Hof doet. Of, veel lichaamswerk, denk ik. Runningtherapeuten, fysiotherapeuten. Dus jij legt een lijst aan met mensen die ongeveer zo over het vak denken als jij. Ja, het moet een geestverwante zijn. En er zijn heel veel geestverwanten. Alleen het criterium wordt dan niet meer het diploma of de titel die je hebt. Maar de mentaliteit en de manier van denken die je hebt. Dus we moeten dat ongelooflijk goed gaan bewaken. Niet iedereen kan daarop. Want je bent natuurlijk gezien op het moment dat daar iemand hele slechte kruidenthee gaat inschenken voor 83 euro per kopje. Dat moet er allemaal niet op. Verschrikkelijk, je neemt nogal een verantwoordelijkheid. Want hoe ga je dit allemaal te regelen? Ik zei toch dat ik er 10 jaar over ging doen. Ja, dit ga ik allemaal proberen te regelen. En die klanten moeten geld hebben, want de zorgverzekeraar gaat die niet vergoeden. Nee, maar het model wat die zorgverzekeraars hanteren, dat is niet houdbaar. Dat is doodlopende weg. Over 10 jaar ziet dat er heel anders uit. Nou ja, die kosten zijn niet meer te dragen, regulier. Bovendien, die wachtlijsten die groeien toch alleen maar. 40-60% gaat op een bureaucratische procedures. Dus om te beginnen kan je het al een stuk goedkoper doen als je de bureaucratie eruit snijdt. Nou, dan kan je mensen die zeggen, ik wil niet op de wachtlijst. Ja, dan kan je zeggen, dat is elitair om ze zelf te laten betalen. Maar in een Audi rijden kost ook meer dan in een Renault rijden. Dus als het fair is en transparant, dan moet het maar. Kijk, er worden daar geen woekerprijzen gevraagd. Daar ga ik wel op toezien. En ik hoop eigenlijk... Kijk, maar goed, 100 euro per uur zal het kosten. En er zijn natuurlijk niet heel veel mensen die dat geld hebben liggen. Nou, jullie, geld is het laatste probleem wat we hebben in dit land. Alleen, er zijn mensen die hebben heel erg veel te weinig. Maar er is een veel grotere groep die het prima kan missen. En laten we dan maar bij die groep beginnen. En wat mij betreft, want ik ben en blijf gewoon ook wel een idealist. Mm-hmm. Gaan we dan, weet ik veel, een deel van onze omzet, gaan we mensen gratis behandelen of zo. We verzinnen echt wel iets. Het gaat namelijk niet over geld. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in geld. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk mensen wel geïnteresseerd in geld. Althans, al was het alleen maar omdat ze het bijna niet hebben. En maar wel hulp zoeken en worden geconfronteerd met enorme wachtlijsten. Dus. Ja, maar dan krijg je dan wel de omgekeerde volgorde. Dan ga je vanwege het feit dat de zorgverzekeraar het niet vergoedt, ga je het niet doen. Maar het systeem klopt niet. Je moet ergens beginnen. Ja, je moet ergens beginnen, ja, denk ik. En wat is nu het belangrijkste? Wat is een soort booking.com, hè? Wordt het? Ja, ik dacht, voor de zorg. Ik dacht aan Airbnb meer. Vind ik iets... iets sympathieker. Nou ja, omdat het wat persoonlijker is. Kijk, dat is begonnen met... je kan bij mij op de bank komen logeren. En, mm-hmm. en die gedachte... kom maar met je probleem bij mij. Daar zit wat mij betreft... de goede hulpverlenersmentaliteit. Dus die kant moet het uit. Je geeft jezelf 10 jaar. Nou, kijk, het is ook weer niet moeilijk. Je hebt 120.000 dating sites met miljoenen bezoekers. En daar wordt ook gematcht. Dus ja. Er worden ook kenmerken gecombineerd. Dus waarom kun je niet gaan daten met een hulpverlener? Die hulpverlener moet iets over zichzelf durven te vertellen. Ja. Dus die moet zeggen, ik heb zelf een traumatisch verleden. Het is toch heerlijk dat je naar iemand toe gaat waarvan je weet, die heeft ook het een en ander meegemaakt. Het klinkt mij als muziek in de oren, daten met een hulpverlener. Ik weet niet of dit nu een hele goede slotconclusie is, Bram Bakker. Wat ga je op de tegel schrijven? Oh ja. Je pijnst nog even. Nee. Ik heb er lang over nagedacht. Ik wilde eerst het citaat van Robin Williams uit Good Will Hunting. Ja. Mijn vastgemaakte tweet. Maar dat ga ik toch niet doen. Wat ga je wel doen? Toen die psychiater zo boos op mij werd die zaterdagochtend van het NRC-interview. Mm-hmm. Toen troostte een psycholoog vriendin met ook zo'n verleden als ik mij met de quote hurt people, hurt people. Hurt people, hurt people. Mooi is die, hè? Die is dus mooi. Als je pijn voelt, dan wordt die meestal veroorzaakt door mensen die zelf ook pijn hebben. En dan ga ik je nog iets verklappen. Er staat een vervolg online, maar dat past niet op de tegel. Truly healed people no longer hurt others. Dus als je ervan genezen bent, dan doe je anderen geen pijn meer. Dank, meneer Bakker. Morgen in Kunststof een interview met architect Bjarne Mastenbroek. Een man die nog altijd het liefst hutten bouwt. Dus, tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda. Eén met je CX-30. Mazda. Drive together. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw.